Mathieu, pili endiani mu. Lanyapo, tampo diemba tiende mpo wendi na piga ya binden tabi frisamu ki chake ba antwoko po chanchalo. Bisigi ni bomba mu den tie yam pidamba, bimumo ya tie yam fodamba. Li yam pidamba den tabi frisamu, ba den tab kwa makukubi. Amma bi yam fodamba wenden ta bi frisamu, to go kubi mi kwama busambu munni opo chan chalo den wa mi chuama mi guam den chuobo kuli ke bu guani ku ya shigu onu den pan ke yeri opo chan chalo pandina garma ke ban fogo na na po won den ayen kul den fundi ke hambe frisamu bi yam pi damba den yeri bi yam fo damba patman yi pam wa mu kalma te frisamu bu ak bindi bi yam fo damba den ku ak yerba le furika me kan da timba le yim kuri gemen ya ban kwar po ke ban da iulapo banden cha ya yognu ke ban da opo chan chalo dem pundi ya po wote nan boni den yegleno ke kwa mi po cha jiem kan bubun yob den luon landen pugun waamu ya po won jeran seni dem pundi ki yere chamba chamba luorti po ama oden kwa ke yerba wani yi imomwan ni iban yi la wan jesu den jor ki yer lan ya po yin ya kuman kalma yi bal dali yi go bal yugnumo le go ba tenen ya jwan den cha udogu ki yino na chamba ke gunba opiyama o den ten yendo talanimba mu o lier mo talanimba lie o tal mo talan yendo ke hor yokuri mba firmama li ya poli o den fiki ger ya na chamo den ga talambu mu den fi ke ban tieni wukpandu ke ba talambu mu ke puni yonden ga talambi liye mo den tien yen ke mo ba talambi liye ke puni yomo den ga talani yendo bebe yeni den gar ke ban biiru ku buogu kitingani ku woni o chamba ligi landen wa bon tian la bina chamba yeni chamba den tikpeni ke yimba ban wano ban kubi opo ya ligi manfuri yonden ga talambu mu yeni den chwalle wonden ba ya talar murba ke puni ke yeri chamba aden teren ni talambu mu jiri ngo babu mu ke puni o chamba den yero den hani na kenduka aten ke ndugi apo libon walpo mba ten hantiere bon kianla kwa ke tan ke manga pali lenini yonden ga talambu liye den chwa ke yeri chamba adenten ni talana bilie diri ngo ba bilie kpuni o chamba den yero den hani na chenduka aten kenduka pol bon walpo mba ten hantier bon kiala twaki tan ke mangi apalenini yonden ga talana yen bebe mo den yuand ki chwaki yere chamba den pan ke apia ke mamga ki yendi anka bulnan ki wo anka lendinan lana kare jawandi den chuoni kanger ke ban won aligi kitingini ga handiya ya o chamba den kwa ki yero ona chem biaro leni okpar je dano na adan banke in yendi min ka bu nani ku wo min ka leni nani diden ba ngani hambi biri in ligi kilugu tiya gunni lani mun pemi yognu mbaba ga min tiya yi leni tinyuar ga maro kani talanu yendo yen kitere yuan pia talan mu piga kalma ba papa ke puguni yuan pia kuri opia ma ya yaba ama yuan ka pia wani be ba ga okani ba wan pia yala luma ya na ke mon tie fami ye ni po li bigrini abubula le mi nyin chema mba ye nan kan o jobi jo ya chua o pia grini ya yonu ki yo le ne o ma le ke mba kuri o ba kali o bal kal kanu yuan pia ti pia gar po ini buol kul ba tani onin tuari o ba par bine le ni biyaba nalo o yang palon par ipe le ni inhu amama kisieni ipe o jenu inhu amo o ganu lani o barba yere yabin ye o jenu yo manna yimba mba ansel ke yaba gamba ni wande ngambi po ya jema hal handura kirma kalamba mu ko ma de chonni kayi punni kendini uyunyunu de chuoni kayi punu ni ke nyuni nden che chano kayi gan chang nden ye mubili kayi yeni ni nden ya kayi chwa kilani nden ye lepa de ni kayi chwa ke fondi ni bene tan ka ba ba kwa ke yiro chamba tiden la nga be yugune kamu koma pianga ke puna ka dini unyunu de pianga be yugune ke puna ka nyuni tiden la nga be yugune ke ate chano ke tiga a changu aden yebu bili be yugune ke yena tiden la nga be yugune ke ayya bi ka yel pa de ni ke chwa ke fuonda lani obaro ba kwa ke yerba wan ye imomwan ya yone ka identien la inkiba na siga ba yua ya kyarun wa ki kiepo identien la in yapoyo li yapoli oba yere ya bin ye oganu forman kan yimba ati solindi yaba germane ya fantam po gon ki pia gbinim po bande ngiri ya ko kutuo tabu ju dano lene o yama lekba yapo kalamba mu koma de chonni ke yipuni ni ken dini uyinyuru de chonni ke yipuni ni ken nyuni nde te chano ke yi gan changu nde ye bubli ke yi yenini nde ya ko go yel par de ni ke yi kwa kilani bare mo ko ba kwa ke yeri chamba te den la ha be yo ne ke mo kom pia ha bi ke unyuru pia ha bi ke a te chano bi ke a ye mubli bi ke a ya bi ke a yel par de ni ke ti kwa ki tora o ba kwa ke yerba wani yi imomwan ya yoro ke yi den tor ya be incheda siga ba yuwa ya kyarun wa kike yi den tor mine be ba gari ya falan ke pia jorm kan amma be ni tan ka ba gari ya miyal kan gbeni ya kane